Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ توحید کے بعد شریعت اسلامیہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اور جیسا کہ میں نے حقیقت صلات کے موضوع میں ایک حدیث پیش کی تھی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے حضور نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا، نماز اچھی نکلی تو ساری عبادتوں کے بارے میں یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اچھی نکلیں گی، اگر نماز خراب نکلی تو پھر ساری عبادتوں کے بارے میں سوالیہ نشان لگ جائے گا. نماز کے محاسبے میں سب سے پہلے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز ادا کی یا نہیں کی. اگر جواب یہ ملا کہ نماز ادا کی گئی ہے تو پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ نماز تم نے میرے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھی تھی یا کسی اور کا طریقہ نماز کے بارے میں اپنایا تھا. بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف نمازوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، کس طریقے سے پڑھی یہ نہیں پوچھا جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیسے نہیں پوچھا جائے گا جبکہ قرآن اور حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. اصل میں وہی شخص نماز اچھی طرح پڑھ سکتا ہے جو نماز کی جستجو کرے گا کہ صحیح طریقے سے نماز کس طرح پڑھی جائے. اگر اس بارے میں اسے جستجو نہیں ہوگی کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی ہے، تو پھر وہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے. اگر یہ تصور انسان کے ذہن میں آ جائے کہ میری نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ نماز کا کون سا طریقہ اللہ کو محبوب ہوگا اور نماز کا کون سا طریقہ اسے مطلوب ہے. پھر آٹومیٹیکلی وہ نماز کے صحیح طریقے کی تلاش میں لگ جائے گا. حدیث پاک بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی, دوبارہ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. وعن ابی قلابة حدثنا ابو سليمان مالك بن الحويرث قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أخ أكبركم. رواه البيهقي الكبرى. حضرت مالك بن الحويرث فرماتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حکم ہے کہ نماز وہی اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہوگی اور مطلوب ہوگی جو نماز میرے طریقے کے مطابق ہوگی, ورنہ آپ یہ نہ فرماتے کہ تم لوگ نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی, یعنی محمدی نماز کون سی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سب سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ اپنی صفیں درست کر لو, سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ, صفوں کے درمیان کہیں خلل نہ رہ جائے, صلات کے مکمل ہونے کے لیے تسویہ صفوف ضروری ہے. اب یہ تسویہ صفوف کس طریقے سے ہو صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بتا دیا ہے. روایت اس طرح ہے, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیم صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ. رواہ البخاری کی کتاب الصلاح. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ صفوں کو درست رکھو. اقیم کا لفظ ہے اقامت کے اندر ساری باتیں آ گئی, کہیں خلل نہ رہ جائے, صف ٹیڑھی نہ رہ جائے. تو تم لوگ اپنی صفوں کو بالکل قائم رکھو, سیدھا رکھو. بے شک میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اس حکم کو سننے کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک, وکان احدنا, ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے کندھے سے اپنا کندھا ملا دیتا تھا اور اپنے ساتھی کے قدم سے اپنا قدم ملا دیتا تھا. تو نماز میں پہلی چیز صفوں کی درستگی ہے. اس کے بعد دوسری اہم چیز ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر آدمی کوئی نماز نہ پڑھے, فوراً صف کے اندر شامل ہو جائے, جماعت میں شامل ہو جائے. اس لیے کہ صلات مفروضہ کی اقامت کے بعد کوئی نماز نہیں رہ جاتی. ایک آدمی نے اس طریقے کی حرکت کی تھی. امام احمد رحمہ اللہ اس واقعے کو, اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر اس طرح لائے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقیمت صلاۃ الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوبه فقال اتصلی الصبح اربعا. رواہ احمد کی مسند. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی, اقامت ہو گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی نے اقامت کہے جانے کے بعد بھی دو رکعت سنت پڑھنی شروع کر دیے. آپ نے اس کا کپڑا زور سے کھینچا اور اس کے کان میں کچھ کہا. جب نماز ختم ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے تو اس آدمی کو صحابہ کرام نے گھیر لیا اور کہا کہ ہمیں یہ تو بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا کپڑا زور سے کھینچ کر کے تجھ سے کیا کہا تھا؟ اس آدمی کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا. اس آدمی نے یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کپڑا کھینچ کر کے یہ کہا کہ تو صبح کی نماز چار رکعت پڑھ رہا ہے, فجر کی نماز جو فرض ہے وہ دو رکعت ہے, تو تو چار رکعت فرض کی نماز پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ فجر کی نماز یا کسی بھی فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے اور کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے سنتیں پڑھنے لگے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سخت خلاف ورزی ہے. دو رکعت نماز فجر کو آپ نے چار رکعت کہا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی اقامت ہونے کے بعد اگر سنت پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ فجر کی نماز فرض چار رکعت پڑھتا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے سینے پر ہاتھ باندھ لے, اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس کو تحریمہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر چیز اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. تکبیر تحریمہ کی کیفیت کیا ہو, علامہ البانی نے اس کی کیفیت بتائی ہے کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت جب ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو, انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو. پہلے ہاتھ اٹھائے یا اللہ اکبر کہے, تکبیر پہلے بولے یا پہلے ہاتھ اٹھائے, دونوں جائز ہے. پہلے تکبیر کہے اس کے بعد ہاتھ باندھے سینے کے اوپر, یا پہلے سینے پر ہاتھ باندھ لے اس کے بعد تکبیر کہے, دونوں طریقے سے جائز ہے. سینے پر ہاتھ کس طرح باندھے, کیفیت کیا ہو, اس کا تین طریقہ آیا ہے. یا تو زیرہ کو زیرہ کے اوپر رکھے, یا ہاتھ کو کلائی کے اوپر رکھے, یا ہتھیلی کو رسغ کے اوپر, ہتھیلی کے گٹے کے اوپر رکھے. یہ تین طریقہ ہے. سینے پر ہاتھ باندھنے کا, سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت امام ابن خزیمہ اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں حضرت وائل ابن حجر سے. روایت اس طرح ہے, وان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یده الیمنی علی یده الیسری علی صدری. رواہ ابن خزیمہ کی صحیح ہے. حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے سینے کے اوپر رکھ لیا. بعض لوگوں نے اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے کہ اس کے اندر محمد بن اسماعیل ہیں جن کے اوپر کچھ کلام ہے, لیکن دو روایتیں, ایک حلب کی روایت ہے اور ایک طاؤس کی مرسل روایت ہے جسے حضرت امام ابی داؤد ابو داؤد شریف کے اندر لائے ہیں, اور وہ مرسل روایت اس روایت سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے, اور یہ مرسل طاؤس اس حدیث وائل ابن حجر سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کو یہ دونوں روایتیں تقویت پہنچا دیتی ہیں اور دونوں صحیح ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ ایک دوسرے کی تائید میں ہیں. وائل ابن حجر کی اس حدیث کی تائید میں طاؤس کی کون سی روایت ہے, وہ روایت امام ابی داؤد ان الفاظ کے اندر لائے ہیں. وان طاؤس قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یده الیمنى علی یده الیسرى ثم یشد بینهما علی صدره وهو فی الصلاۃ, رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے اور پھر ان دونوں کو مضبوطی سے اپنے سینے کے اوپر باندھ لیتے تھے اس حال میں کہ آپ نماز میں ہوتے تھے. طاووس کی یہ مرسل روایت صحیح ہو جاتی ہے حدیث وائل ابن حجر سے مل کر کے, اور حدیث وائل ابن حجر کو تقویت پہنچ جاتی ہے طاووس کی اس روایت سے. ثابت یہ ہوا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے ثابت ہے. رہا مسئلہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا, سو اس سلسلے میں حضرت علی کی ایک روایت ملتی ہے, وہ بھی ابو داؤد میں ہے. ابو داؤد میں وہ روایت کس طرح ہے جو مخالف کا مستدل ہے؟ روایت اس طرح ہے, وان ابی جحیفۃ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر کے نماز میں ناف کے نیچے نیت باندھ لے. یہ حنفیہ کا مستدل ہے. وہ کہتے دیکھو ہمارے پاس بھی دلیل ہے, اگر تمہارے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے تو ہمارے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دلیل موجود ہے. تم حدیث وائل ابن حجر پیش کرتے ہو, طاووس کی مرسل پیش کرتے ہو, تو ہمارے پاس تو حضرت علی سے مروی روایت موجود ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے حضرت علی سے جو ابو داؤد میں آئی ہے, یہ روایت کس درجے کی ہے پہلے یہ تو جان لیجئے. یہ روایت ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس میں عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی سند کے اندر موجود ہے جو بالاتفاق ضعیف ہے. ظاہر ہے جب سند میں عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی موجود ہے جس کے بارے میں محدثین کا زبردست کلام ہے اور یہ راوی متکلم فی ہے, اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. تو صحیح روایت کے مقابلے میں ضعیف کیسے چل سکتی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب یقین آ جائے تو گمان کو اور ظن کو مسترد کر دیا جائے. تو حدیث صحیح تو یقین کے درجے میں ہے اور ضعیف حدیث ظن کے درجے میں ہے, اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب یقین آ جائے علم آ جائے تو گمان کو مسترد کر دیا جائے. لہذا حدیث وائل ابن حجر کے مقابلے میں اور طاووس کے مقابلے میں یہ حدیث علی ضعیف ٹھہرتی ہے عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی کی وجہ سے. لہذا حنفیہ کا یہ مستدل صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ تو سینے پر نیت باندھنے کی صحیح روایت کا تذکرہ تھا. نیت کے تعلق سے بھی ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ بعض لوگ جیسے ہی نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں یا جو بھی ان کی زبان ہوتی ہے زبان سے نیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. نیت کرتا ہوں میں چار رکعت نماز فرض, پیچھے اس امام کے مغیرہ کعبہ شریف کی طرف وقت ظہر اور نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے. کیا یہ صحیح ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے, نہ تابعین سے ثابت ہے, نہ تبع تابعین سے ثابت ہے. اور جب نبی سے بھی ثابت نہیں, صحابہ سے بھی ثابت نہیں, تابعین سے بھی ثابت نہیں, ظاہر ہے کہ یہ بدعت ہے. اس سلسلے میں اگر ہم بخاری شریف کی پہلی روایت حدیث نیت کو سامنے رکھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اور اس حدیث پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کا تبصرہ بھی اگر ذہن میں رکھ لیں تو بات اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے. پہلے میں روایت پڑھتا ہوں. حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی کہتے ہیں سمعت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر وهو يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراته ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری في کتاب الوحی. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الوحی کے اندر لائے. حضرت علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو منبر پر کہتے سنا علی المنبر یقول کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کیا انما الاعمال بالنیات عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. حدیث کے اندر خود دیکھ لیجئے کہ عمل الگ ہے نیت الگ ہے. انما الاعمال بالنیات عمل آدمی کن کن اعضا سے کرتا ہے؟ ہاتھ سے عمل کرتا ہے, پیر سے عمل کرتا ہے, آنکھ سے عمل کرتا ہے, کان سے عمل کرتا ہے, اور اسی طریقے سے زبان سے عمل کرتا ہے. گالی دینا, کسی کو برا بھلا کہنا, کسی کی غیبت کرنا, چغلی کرنا, گالی دینا, اسی طریقے سے اچھی بات کہنا, ساری چیزیں یہ زبان کا فعل ہے, زبان کا عمل ہے, اور زبان ایک عضو ہے. گویا زبان کا ایک عمل ہے اور زبان عضو ہے بدن کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اس حدیث میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ نیت الگ ہوتی ہے, اعمال الگ ہوتے ہیں. انما الاعمال بالنیات عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. نیت کا تعلق قلب سے ہے اور اعمال کا تعلق اعضا و جوارح سے ہے. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک بڑا دقیق اور بڑا لطیف تبصرہ فرمایا ہے. میں چاہتا ہوں وہ تبصرہ آپ کے گوش گزار کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زبان سے نیت کرتا ہے تو تحصیل حاصل کرتا ہے, اور تحصیل حاصل بے وقوفی ہے, حماقت ہے. مثلا مجھے گلاس میں پانی دے دیا جائے تو مجھے پانی حاصل ہو گیا, اب پانی حاصل ہونے کے بعد میں پانی حاصل کروں, یہ حماقت ہے. جو چیز حاصل ہو گئی اس کو حاصل کرنا حماقت ہے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا حماقت ہے. جو چیز مل گئی اس کو تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے, اس کو حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے, اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل. اب جب دل میں نیت کر لی, دل میں نیت ہو گئی, تو پھر اب زبان سے نیت کرنے کا کیا مطلب ہوا, یہ تو تحصیل حاصل ہوا. جو چیز پہلے سے حاصل ہو چکی ہے اس کو آدمی حاصل کر رہا ہے. بہت لطیف تبصرہ ہے اور درحقیقت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے رفعت علم کی دلیل ہے. بھائی نیت دل کا عمل تھا, نیت دل کا عمل ہونے کی وجہ سے دل نے وہ عمل کر لیا, اب وہ چیز حاصل ہو گئی. اب دوبارہ آدمی اس کو زبان سے بولتا ہے, اس کا مطلب تحصیل حاصل کا ارتکاب کرتا ہے, اور تحصیل حاصل حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے. لہذا زبان سے نیت کرنا بدعات شنیع میں سے ایک بہت بڑی بدعت ہے. ہم کہاں تک پہنچے تھے کہ سینے پر ہاتھ باندھ لیا جائے. اب سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ آپ الحمد شریف پڑھیے, اس کے بعد کسی سورت کو ملا لیجئے, اس کے بعد آپ رکوع میں جائیے. رکوع میں جانے سے پہلے آپ رفو الیدین کیجئے, رکوع سے اٹھیے تو رفو الیدین کیجئے. اس رفع الیدین کا ثبوت ہے؟ اس سلسلے میں ایک روایت نہیں, تقریباً 400 احادیث آئی ہیں اللہ, جس میں 50 صحابہ کرام روایت کرنے والے ہیں. 50 صحابہ کرام رفع الیدین کی احادیث کو روایت کرتے ہیں. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث رفع الیدین رواہ 50 صحابیا, رفع الیدین کی حدیث کو 50 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے اور علامہ مجد الدین فیروز آبادی مصنف قاموس وہ اپنی کتاب سفر السعادہ کے اندر لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کے ثبوت میں تقریباً 400 احادیث موجود ہیں. میں اس میں سے ایک روایت جو بخاری کے اندر ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. روایت اس طرح ہے وان ابی قلابہ انہ را مالک بن الحویرثی اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا رواه البخاري في كتاب الصلاه. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاه کے اندر لائے. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک ابن حویرث کو دیکھا کہ مالک ابن حویرث جب نماز پڑھنا شروع کرتے اذا صلى جب نماز پڑھنا شروع کرتے تو تکبیر بولتے کبر اور تکبیر کے وقت رفع الیدین کرتے کبر و رفع یدین تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے. تو رفع الیدین کا ایک محل تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہے. پھر وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ جب وہ رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین کرتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو رفع یدین تب رفع الیدین کرتے. یہ روایت بیان کرنے کے بعد ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مالک ابن حویرث جب یہ عمل دکھلا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ طریقہ بتا رہے تھے فارغ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں وحدثا انہوں نے بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہاکذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اور ایک نقطہ اس میں اور بھی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت مالک ابن حویرث ہی کی روایت کو کیوں لائے ہیں؟ حضرت بہت بڑے فقیہ ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ. مالک ابن حویرث کی روایت کو لا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہے جو سن 9 ہجری کے اندر ایمان لائے. اس کے 1.5 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. وہ تھوڑا عرصہ باقی تھا آپ کی حیات کا, اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تو جب آخرے زمان میں آخرے وقت میں یہ ایمان لائے ہیں اور یہ رفع الیدین کی روایت پیش کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے. آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرماتے رہے. رفع الیدین کا نسخ ثابت نہیں ہے, اس کی کوئی ناسخ حدیث موجود نہیں ہے. اب آپ ترمذی کی وہ حدیث لا کر کے 400 احادیث کا معارضہ کریں گے. ایک طرف 400 احادیث ہیں جو رفع الیدین کو سنت بتا رہی ہیں, اس کے مقابلے میں کون سی حدیثیں ہیں ان کا بھی ذرا جائزہ لے لیتے ہیں. ایک روایت ترمذی کے اور 2-3 روایتیں ابو داؤد کی ہیں. پہلے ترمذی کی روایت پڑھتا ہوں. وان القمۃ قال قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما الا اصلی بكم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرات رواه الترمذی کی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. پہلے ترجمہ دیکھیے. حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتا دوں کہ نبی کی نماز کیسی تھی؟ انہوں نے نماز پڑھی فصلی فلم یرفع یدین الا فی اول مرتین تو انہوں نے رفع الیدین صرف ایک بار کیا. یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے اور ترمذی نے اس حدیث کے اوپر حسن کا حکم لگایا کہ یہ حدیث حسن ہے. اب اگر یہ حدیث حسن ہے تو عمل کیا جا سکتا ہے. کیا ایسا ہے؟ کہ رفع الیدین صرف ایک بار کیا جائے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ابو داؤد یہی روایت ابو داؤد کے اندر لا رہے ہیں, جو روایت ترمذی میں موجود ہے یہی روایت ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ میں لا رہے ہیں, چند الفاظ کے فرق کے ساتھ. وہ الفاظ کون سے ہیں جو ترمذی میں نہیں ہے؟ میں وہ روایت پڑھتا ہوں جو ابو داؤد میں ہے. ان القمت قال قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا مره, وہاں اول نہیں ہے الا مره. اور اس روایت کو لانے کے بعد ابو داؤد اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں, اور ہر پڑھا لکھا آدمی یہ جان لے گا کہ جو ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں وہی روایت بے نہیں کالا بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, راوی نے کہا. اور اولا نکال دیجئے تب بھی مفہوم وہی رہے گا مرتن ایک بار. گویا ترمذی کے جو الفاظ ہیں بینی ابو داؤد کے الفاظ ہیں, ابو داؤد وہی روایت جو ترمذی میں ہے جس کی امام ترمذی تحسین کرتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے, اسی حدیث کو بینی ابو داؤد اپنی حدیث کی کتاب ابو داؤد میں لا کر کے ایک تبصرہ کرتے ہیں. وہ تبصرہ دیکھیے, کہتے ہیں ھذا حدیث مختصر من حدیث طویل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. کہتے ہیں کہ یہ اتنا ٹکڑا یہ ایک لمبی حدیث سے ماخوذ ہے اور ان الفاظ میں یہ ٹکڑا صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس ٹکڑے میں کچھ گڑبڑ ہے. اس گڑبڑی کی طرف حضرت امام ابی داؤد نے اشارہ فرما دیا ہے. ایک ہی مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو رفع الیدین کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ امام ابی داؤد کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. پتا یہ چلا کہ امام ترمذی نے اس حدیث کے اوپر جو حسن کا حکم لگایا ہے ان کی تحسین تساہل کے بنا پر ہے. غفلت سے تساہل کی وجہ سے انہوں نے اس پر حسن ہونے کا حکم لگا دیا ہے, ورنہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ابو داؤد کے علاوہ بڑے بڑے محدثین جس میں حضرت امام احمد بن حنبل ہیں, حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں, حضرت امام بخاری ہیں, حضرت امام رازی ہیں, حضرت ابو حاتم ہیں, حضرت امام دارقطنی ہیں, اسی طریقے سے حضرت ابن حبان ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ الا فی اول مرتن والی جو روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صرف ایک ہی بار ہاتھ اٹھایا ہے, ایک ہی بار رفع الیدین کیا ہے ایک ہی بار, یہ حدیث ضعیف ہے. اتنے بڑے بڑے محدثین جن کا نام ابھی میں نے لیا یہ سب اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں. ثابت یہ ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اور یوں بھی اگر آپ اس حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو اس حدیث کا ایک اور جواب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا جواب اس حدیث کا وہی ہے. کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا ایک بار. حدیث کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ تکبیر عند الافتتاح نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس تکبیر کہنے کے وقت میں ایک ہی مرتبہ ہاتھ کو اٹھایا جائے, دو بار یا تین بار یا چار بار مت اٹھایا جائے. تکبیر عند الافتتاح ایک ہی بار ہے تو کون اس کا قائل نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ ایک بار تکبیر تحریمہ کرو پھر دوسری مرتبہ تکبیر تحریمہ بولو پھر تیسری مرتبہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ؟ ایک ہی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے بس. دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ نہیں, چار مرتبہ نہیں. اگر یہ مفہوم اس حدیث کا لے لیا جائے تو پھر کوئی تعارض اور کوئی معارضہ دیگر صحیح احادیث سے صحیح اثر نہیں رہتا. ایک حدیث اور بھی ہے, ذرا اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. وہ روایت بھی ابو داؤد میں ہے برائے ابن عازب سے, روایت اس طرح ہے وعن البرائے ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة فلم يرفعهما إلا في أول مرة. حضرت برائے ابن عازب فرماتے ہیں, ابو داؤد کی یہ روایت جو کتاب الصلاة کے اندر ہے, حضرت برائے ابن عازب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جب نماز کا افتتاح کیا, آپ نے جب نماز شروع کی تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی بار اٹھایا. برائے ابن عازب کی اس حدیث کے اندر ایک خرابی ہے اور یہ مخالف کا مستدل نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ محمد ابن ابی لیلہ اس سند کے اندر ہے اور محمد ابن ابی لیلہ کے تعلق سے کلام یہ ہے کہ یہ ضعیف ہیں. اب سند میں محمد ابن ابی لیلہ کے آنے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہو گئی, لہذا یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے. اور برائے ابن عازب ہی کی ایک روایت ابو داؤد میں اور بھی ہے, ثم لا یعود کا لفظ ہے یا ثم لم یعود ہو, ایک بار آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا رفع الیدین کیا, اس کے بعد آپ نے رفع الیدین نہیں کیا. ثم لم یعود ہو کا لفظ کہتے ہیں کہ مدرج ہے, یہ الفاظ بعد میں داخل کر دیے گئے حدیث کے اندر, حدیث حقیقی جو ہے اس کے الفاظ نہیں ہے, یہ بعد میں مدرج ہے, مدرج میں داخل کر دیے گئے, یعنی نبی کے الفاظ نہیں ہے یہ اور نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ رفع الیدین کی حدیث کے بارے میں ایک تفسرہ تھا. اب سب سے اہم بات رفع الیدین کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک رفع الیدین نہیں چھوڑا. اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے, اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ روایت موضوع ہے یا وہ روایت ضعیف ہے, اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں. علی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ واذا رفع راسہ من الرکوع وکان لا یفعل ذلك فی السجود فما زالت تلک صلاته حتی لقی اللہ. یہ روایت حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب تلخیص الحبیر کے اندر لائے ہیں. ترجمہ یہ ہے, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے تب رفع الیدین کرتے, جب رکوع کرتے تب رفع الیدین کرتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب رفع الیدین کرتے, اور سجدے کے وقت سجدے سے سر اٹھانے یا جانے میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. فما زالت تلک صلاۃ حتی لقی اللہ, آپ کا یہی عمل رہا یہاں تک کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کر لی. اللہ, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رفع الیدین کا کوئی ناسخ موجود نہیں ہے. فما زالت تلک صلاۃ, آپ برابر اسی طریقے سے رفع الیدین کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے آپ نے ملاقات کر لی, یعنی انتقال کے وقت تک مسلسل آپ رفع الیدین کرتے رہے, رفع الیدین منسوخ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے اوپر جو کلام ہے اس کا کیا ہوگا؟ کلام کیا ہے؟ اس میں دو راوی ہیں, ایک عبد الرحمن ابن قریش ہیں اور عبد الرحمن ابن قریش کے باپ ابن خزیمہ, عبد الرحمن ابن قریش ابن خزیمہ, ان کے بارے میں ذہبی نے یہ کہا ہے کہ یہ وزار, یعنی یہ حدیث گڑھا کرتے تھے, یہ اتہام ہے. سلیمانی نے یہ اتہام ذکر کیا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف تہمت ہے. کسی راوی کے بارے میں کوئی حکم لگانا الگ چیز ہے اور حکم کا ثابت ہونا الگ چیز ہے. کسی راوی کو ضعیف کہہ دیا جائے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کا ذوق ثابت ہونا یہ الگ بات ہے. تو یہ اتہام لگایا گیا کہ وہ وضع ہے, یعنی حدیث کے گڑھنے والے, لیکن یہ فقط اتہام ہے, اس لیے کہ لسان المیزان کے اندر خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ان کے بارے میں, عبد الرحمن ابن قریش ابن خزیمہ کے بارے میں, کہ لا یسمع عنہ الا خیرا کہ ان کے معاملے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا گیا. حضرت خطیب بغدادی نے جب ان کی توثیق کر دی, ان کی توصیف کر دی, تعریف اور مدح کر دی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیمانی نے جو وضع ہونے کا تذکرہ کیا ہے یہ صرف تہمت ہے, تہمت ثابت نہیں ہوئی ہے. دوسرا راوی ہے اسامہ ابن محمد ابن ہشام. اسامہ ابن محمد ابن ہشام کے بارے میں ایک محدث ہے یحیی ابن قطان, وہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے. یحیی ابن قطان نے کہا کہ یہ کذاب راوی ہے, جھوٹا ہے. اور اسی طریقے سے ابو حاتم ایک محدث ہے, وہ کہتے ہیں لیس بالقوی, یہ آدمی قوی نہیں ہے. لیکن یہاں حکم لگانے میں گڑبڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے اسامہ ابن محمد ابن ہشام اور ایک ہے اسامہ ابن محمد ابن فضالہ. اس روایت کے طریق میں اسامہ ابن محمد ابن فضالہ ہے, اسامہ ابن محمد ابن ہشام نہیں ہے, جن کے بارے میں یحیی ابن قطان نے کہا کہ یہ کذاب ہے اور ابو حاتم نے کہا لیس بالقوی, یہ قوی نہیں ہے. در حقیقت یہ جرا اسامہ ابن محمد ابن ہشام کے اوپر ہے, اور اس روایت کے طریق میں اسامہ ابن محمد ابن ہشام نہیں, اسامہ ابن محمد ابن فضالہ ہے, ان کے بارے میں اس طریقے کی جرح موجود نہیں ہے. تو یہ دو راوی تھے, عبد الرحمن ابن قریش ابن خزیمہ اور اسامہ ابن محمد ابن ہشام. اسامہ ابن محمد ابن ہشام کے بارے میں وضع ہونے, یہ کذاب ہونے کا اور لیس بالقوی ہونے کی بات کہی گئی ہے. اسامہ ابن محمد ابن فضالہ جو اس روایت کے طریق میں, ان کے اوپر یہ حکم نہیں ہے. لہذا یہ حدیث بالکل صحیح سالم ہے, جس سے ثابت یہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک رب الدین کرتے رہے. ایک مسئلہ اور رہتا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں بالکل حدیث صریح موجود ہے, صحیح ہے, صریح ہے, متصل ہے, سارے شرائط اس حدیث میں موجود ہیں. حدیث اس طرح ہے, وعن عبادت بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراء فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قالوا قلنا يا رسول الله إي بالله فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه الترمذي في كتاب الصلاة. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الصلاة میں ایسے ہی لائے. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی. صبح کی نماز جہری ہوتی ہے. اچھا, جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا انی اراکم تقرؤون امامکم, لگتا ہے تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو, مجھے کچھ سنائی دیا ہے, اس لیے کہ قرات میرے اوپر بھاری ہو گئی, تم میرے پیچھے پڑھتے ہو. قالوا, تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ای واللہ, ہاں خدا کی قسم ہم آپ کے پیچھے پڑھتے. آپ نے کیا فرمایا, فلا تفعلوا الا بام القران, لا تفعلوا الا بام القران, سنو سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ مت پڑھو. یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سورت پڑھتے تھے وہ سورت بھی پڑھنے لگتے تھے. تو نبی کی جو ممانعت ہے وہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے نہیں, بلکہ اس کے بارے میں تو حکم ہے لا تفعلوا الا بام القران, نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ. یعنی لا کے بعد اللہ سے استثناء ہے, جو حصر کا فائدہ دیتا ہے کہ مقتدی کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. تو نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے, فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا, اس لیے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے. یہ حدیث متصل ہے, صحیح ہے, صریح ہے. اور امام خطابی نے معالم السنن کے اندر یہ فرمایا کہ اسناده جید لا طعن فیہ, اس کی سند صحیح ہے, جید ہے, اور اس حدیث کے اوپر کوئی طعن نہیں ہے. اس کے مقابلے میں حنفیہ کا مستدل یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. دلیل کچھ بھی نہیں ہے, دلیل کچھ بھی نہیں ہے. وہ دلیلیں وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جن سے واضح طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی ممانعت ہے. اور وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ آیت کریمہ مکی ہے, یہ بھی ان کا مستدل نہیں بن سکتی. اور یہ حکم ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نماز یا قرآن پڑھے جانے کے وقت شور و غل کیا کرتے تھے, ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو, اس طرح شور و غل مت کرو. خامخواہ مخالف نے اس آیت کریمہ کو کھینچ تان کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ در حقیقت آیت کریمہ میں تحریف کے مرادف ہے. جس چیز کو وہ اس آیت کریمہ سے ثابت کر رہا ہے وہ چیز اس سے کبھی بھی ثابت نہیں ہوگی, قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتی. لیکن اہل حدیث کا موقف اس تعلق سے بالکل واضح ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو روایت ہے اس میں تین آدمی ہیں, ایک تو ابن اسحاق ہیں, دوسرے مقبول ہیں, تیسرے محمود ابن ربیع ہیں. ابن اسحاق کے بارے میں ہے کہ یہ مدلس ہے, مقبول کے بارے میں ہے کہ ان کا تفرد ثابت ہے, غلط ہے. ابن اسحاق کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ یہ ثقہ ہیں, اور جہاں تک مقبول کی بات ہے مقبول اس روایت کے بیان کرنے میں متفرد نہیں بلکہ علی ابن حارث کے مطابق ثابت ہے, لہذا یہ روایت متکلم کی نہیں ہے. رہا مسئلہ ان کی تدلیس کا حضرت ابن اسحاق کا, تو حضرت امام احمد, ابن خزیمہ, ابن حبان, دارقطنی, بیہقی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں ان کی تحدیث کی صراحت ہو گئی ہے, حدثنی کہہ کر کے بیان کرتے ہیں. اور جب حدثنی کہہ کر کے بیان کرتے ہیں تو مدلس کا انعنہ قبول نہیں ہوتا. حدثنی کر کے اگر بیان کر رہا ہے تو اس کی روایت چلی جائے گی. اتنے بڑے بڑے محدثین جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تحدیث کی صراحت ہے تو پھر اس حدیث کے اوپر کلام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگلا مسئلہ ہے رکوع سے اٹھتے وقت دعا پڑھنی چاہیے. سمی اللہ لمن حمیدہ امام نے کہا. مخالف بغیر کچھ پڑھے ہوئے ڈائریکٹ سجدے کے اندر چلا جاتا ہے, اللہ اکبر, ایک بہت بڑی فضیلت سے محروم رہ جاتا ہے ایک دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے. اور دوسرے اعتدال فوت ہو جاتا ہے ایسے شخص سے جو رکوع سے سیدھا کھڑا ہوا, ابھی پوری طرح کھڑا نہیں ہوا تھا کہ سجدے میں چلا گیا. ایک تو اعتدال ختم ہو گیا, اعتدال جو ضروری تھا نماز میں اس سے وہ محروم رہ گیا, اور دوسرے ایک دعا سے محروم ہو گیا. دعا کیسی ہے وہ دیکھتے ہیں ذرا. عن رفاعۃ بن رافع الزرقی قال كنا یوما نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع راسه من الركعه قال سمي الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رايت 39 ملكا يبتدرون ايهم يكتبها اول رواه البخاري في كتاب الصلاه. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاه کے اندر لائے, راوی حضرت رفاع بن رافع الزرقی ہیں. حضرت رفاع بن رافع الزرقی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے جب رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمی اللہ لمن حمیدہ, پیچھے ایک آدمی تھا, قال رجل وراءه, ایک آدمی پیچھے تھا, بولا ربنا ولک الحمد, کیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. جب نماز ختم ہوئی فلما انصرف جب آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا من المتکلم, یہ بولنے والا کون تھا؟ قال انا, وہ آدمی بولا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ کلمات کہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے کیسے کلمات تیری زبان سے نکلے ہیں, رائت بذاتم و ثلاثین ملکن, میں نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے سبقت لے جا رہے ہیں کہ کون سب سے پہلے ان کلمات کو لکھتا ہے. گویا کہ یہ بڑے پیارے کلمات ہیں, رکوع کے بعد ان کلمات کو پڑھا جائے, ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. آدمی سجدے میں گیا, سجدے سے اٹھنے کے بعد ابھی سیدھا بیٹھا نہیں کہ فوراً دوسرے سجدے میں چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آدمی سے بھی ایک دعا کی توفیق چھین لی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا ثابت ہے, دو سجدوں کے درمیان جیسے رکوع سے اٹھتے وقت یہ پیاری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا ہے جس سے اہل حدیث کے علاوہ جو لوگ نماز پڑھتے دوسرے فرقے والے اس دعا سے محروم رہ جاتے ہیں. سیدھے پہلے سجدے سے اٹھے نہیں کہ کوے کی چونچ کی طرح دوسرا چونچ بھی مار دیا, دوسرا سجدہ کر لیا اور ایک دعا سے محروم رہ گئے. تو دعا کون سی ہے؟ روایت اس طرح ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. روایت صحیح ہے اور رواہ ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان کہا کرتے تھے, یہ کہا کرتے تھے استمرار کے لیے, زندگی بھر آپ نے ہر نماز میں یہ دعا پڑھی ہے دو سجدوں کے درمیان, کیا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اسی ترتیب کے ساتھ الفاظ ہیں. مخالف جتنے بھی گروہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس دعا سے محروم رہتے ہیں, سجدے سے پہلے سر اٹھاتے ہیں اور فوراً ہی کچھ پڑھے ہوئے اس حدیث اور اس دعا کو پڑھے بغیر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں, کتنی بڑی دعا سے محروم ہو گئے. دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے بخش دے, اللہم اغفر لی وارحمنی, اے اللہ بخش دینے کے ساتھ ساتھ میرے اوپر رحم فرما. وعافنی مجھے معاف کر دے, واہدنی مجھے ہدایت دے کہ میں زندگی بھر صراط مستقیم پر چلتا رہا ہوں. وارزقنی اور مجھے روزی دے, روزی دے ہر چیز کی روزی دے, مجھے اولاد کا رزق دے, رزق حلال عطا فرما. ساری چیزیں اس دعا کے ذمے میں آ گئی. کتنی بڑی دعا سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. الحمدللہ اہل حدیث رکوع سے اٹھتے وقت جو دعا ہے اس پر بھی عامل ہے, اور دو سجدوں کے درمیان یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے اس پر بھی الحمدللہ ان کا عمل موجود ہے. ایک مسئلہ اور رہ گیا, امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین بولنا کیسا ہے, زور سے کہ دھیرے؟ جہرن کہنا چاہیے کہ سرن؟ اس سلسلے میں پہلی روایت امام بخاری بھی لائے ہیں اور اس کو امام مسلم بھی لائے. روایت اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول امين. رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام آمین بولے تو تم آمین بولو. ظاہر ہے کہ وہ زور سے نہیں بولے گا تو پیچھے والے کیسے جو ہے آمین بولیں گے. یہ حدیث خود بتا رہی کہ امام آمین زور سے بولے گا اور پیچھے والے بھی امام کی آمین سن کر کے آمین بولیں گے. یہاں صاف ہے اذا امن الامام, جب امام آمین بولے گا تو پیچھے والے آمین بولیں گے, جسے پتا یہ چلا کہ امام جہرن آمین کہے گا. لیکن ایک قوم ہے کہ اگر کوئی آمین زور سے بول دے تو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. بعض جگہ پر تو آمین زور سے کہنے والوں کی کافی تذلیل کی گئی, اور تذلیل ہی نہیں بلکہ بری طریقے سے پٹائی بھی کی گئی, اور زور سے آمین بولنے والوں سے مسجد بھی صاف کرا لی گئی. یعنی زور سے آمین بولنا مسجد کو ناپاک کرنے کے مرادف ہے. اللہ اکبر, سنت سے اس قدر حسد, سنت سے اس قدر جلن, سنت سے اس قدر نفرت, سنت سے اس قدر بیزاری. حدیث صحیح موجود ہے مسلم کی بھی بخاری کی بھی کہ امام آمین زور سے بولتا ہے تو اس کی جہرن آمین سن کر کے پیچھے جہرن آمین ہی کہیں گے. اس سلسلے میں چاہتا ہوں ایک اور روایت پیش کر دوں جسے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. روایت اس طریقے سے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حسدتکم الیہود علی شیئن ما حسدتکم علی آمین فاکثروا من قول آمین. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. اس روایت کے اوپر ایک ہلکا سا کلام ہے, پہلے وہ کلام صاف کر لیتے ہیں. اس روایت کے طریق میں ایک راوی حضرت طلحہ ابن عمر, طلحہ ابن عمر اس روایت میں موجود ہیں. طلحہ ابن عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہیں, ٹھیک ہے ضعیف مان لیتے ہیں ان کو, لیکن ان کے ضعیف ہونے سے یہ روایت ضعیف نہیں ہو گئی, بلکہ اس حدیث کے شواہد موجود ہیں. یہ شواہد کن سے ہیں؟ حضرت انس سے ہیں, حضرت ابو ہریرہ سے ہیں, اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. جب اس حدیث کے شواہد موجود ہیں تو شواہد کی بنا پر یہ حدیث اگر ضعیف بھی ہو طلحہ ابن عمر کی وجہ سے, تب بھی قابل استدلال ہے یہ حدیث صحیح ہے. اس کلام کو صاف کرنے کے بعد سمجھ میں بات آئی کہ یہ حدیث صحیح ہے. اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زور سے آمین بولنے پر یہودیوں کو تم سے اتنا حسد ہوتا ہے کہ اتنا حسد وہ کسی چیز پر نہیں کرتے جتنا تمہارے آمین بولنے پر کرتے ہیں. اللہ, سوال یہ ہے کہ یہودی جب سنتے نہیں تھے آمین زور سے تو حسد کیسے کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام بولتا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پوری مسجد آمین کی آواز سے گونج اٹھتی تھی, یہاں تک کہ یہودی اگر باہر سے گزر رہا ہو تو اس کے کان میں آمین کی آواز پڑتی تھی, اور آمین کی آواز سن کر کے حسد سے, کینے سے, بغض سے, نفرت اور بیزاری سے مسلمانوں کے خلاف اس کا دل بھر جاتا تھا. اس لیے کہ آمین کا مطلب سمجھتے ہیں, ایک تو یہودیوں کے بارے میں امام بولتا ہے, کیا بولتا ہے؟ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام کیا, اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو مغضوب علیہم ہیں. مغضوب علیہم سے مراد یہودی سمجھتے تھے ہمارے بارے میں. ولا الضالین, اور نہ تو ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے. گمراہ سے مراد نصارہ سمجھتے تھے کہ ہم کو گمراہ کہا گیا ہے, اور اس پر پیچھے لوگ کیا بولتے تھے؟ آمین. اے اللہ اس بات کو قبول فرما لے, یعنی ہمیں یہودیوں کا راستہ مت دکھانا, یہودیوں کے راستے پر مت چلانا, یہ دعا کرتے ہیں آمین کے ذریعے. تو ظاہر ہے کہ اس پر آمین کہنے کی وجہ سے یہودیوں کو جلن تو ہوگی, حسد تو ہوگا مسلمانوں سے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد کرتے رہیں, فاکثروا من قول آمین, بہت زیادہ آمین بولا کرو. یہ حدیث دو باتیں بتاتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ زور سے آمین کہنے پر حسد کرنے والے یہودی ہیں, اور آج بھی جو زور سے آمین بولنے پر حسد کرتے ہیں اور جلن رکھتے ہیں اور طرح طرح کے القابات سے اہل حدیثوں کو نوازتے ہیں, در حقیقت ان کے اندر خون یہودیت موجود ہے, صفت یہودیت موجود ہے. اس حدیث کی روشنی میں جو آمین سے جلے, زور سے آمین کہنے پر کوئی ایکشن لے, در حقیقت اس کے اندر صفت یہودیت موجود ہے. یہ حدیث صاف طور پر بتا رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث بتا رہی ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زور سے آمین بولا کرو, زور سے آمین بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, کثرت سے آمین بولو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ جلتے ہیں تو جلتے رہیں. یہ آمین کا مسئلہ تھا. ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے, جلسے استراحت کا, اور دو سجدوں سے آدمی جب قیام میں کھج جاتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, اہل حدیثوں کے علاوہ ان دو افعال کے اوپر جو نبی کے اعمال و افعال ہیں کوئی عمل نہیں کرنا. جلسے استراحت کسے بولتے ہیں؟ آدمی نے دو سجدے کر لیے, غور سے سنیے, ایک سجدہ کیا, سجدے سے سر اٹھایا تو دعا پڑھے گا کیا, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی, اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے گا. اب اگر اسے اٹھنا ہوا تو ڈائریکٹ زمین سے کھڑا نہیں ہوگا بلکہ بیٹھ جائے گا تھوڑی دیر. تھوڑی دیر کا مطلب یہ نہیں کہ سو جائے گا, بیٹھے گا یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں اپنی اصلی جگہ پر آ جائیں, اس کے بعد کھڑا ہوگا. یعنی ڈائریکٹ دو سجدوں کے بعد اگر رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے, قیام میں جانا ہے, تو فوراً زمین سے مت اٹھ جائے بلکہ بیٹھ کر کے پھر آرام سے کھڑا ہو. اس حدیث کے اوپر صرف پہلے حدیثوں کا عمل ہے, اور وہ حدیث موجود ہے ابو داؤد کتاب الصلاح کے اندر. روایت اس طرح ہے, عن مالک بن الخویرس رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه ابو داؤد کتاب الصلاح. حضرت مالک بن الخویرس فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی تاک رکعت میں ہوتے, اذا کان فی وتر من صلاته, نماز کی تاک رکعت میں ہوتے اور آپ کو دو سجدوں کے بعد سیدھے کھڑا ہونا ہوتا تو آپ فوراً زمین سے قیام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ لم ينهض حتى يستوي قاعدا, آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ آپ آرام سے بیٹھ نہ جائیں. دو سجدوں کے بعد آرام سے بیٹھ جاتے تھے, اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے تھے. اس حدیث کے اوپر اور نماز کے اس طریقے کے اوپر صرف اہل حدیثوں کا عمل ہے. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بھی اہل حدیثوں کا عمل ہے, اور مخالفین میں سے کسی بھی فرقے کا اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع عن السجدۃ الثانیۃ, جب آپ دوسرے سجدے سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو واعتمد علی الارض ثم قام, زمین پر آپ ٹیک لگاتے پھر کھڑے ہوتے. علامہ البانی کہتے ہیں ٹیک لگانے کا انداز یہ تھا, ٹیک لگانے کی کیفیت یہ تھی کہ آدمی یہ آٹا گوندھنے کی کیفیت بنا لے. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث العجل جو ہے آٹا گوندھنے والی جو روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال اگر یہ صحیح بھی نہ ہو تب بھی حدیث بخاری یہ کہہ رہی ہے کہ گھٹنے کا سہارا لے کر کے مت کھڑے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ واعتمد علی الارض, زمین کے اوپر آپ سہارا لیتے پھر کھڑے ہوتے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہل حدیثوں کے علاوہ جو دیگر فرقے ہیں وہ زمین پر سہارا لے کر کے نہیں کھڑے ہوتے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے, بلکہ وہ گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سیدھے کھڑے ہوتے تھے. اس حدیث کے اوپر بھی الحمدللہ اہل حدیثوں کا عمل ہے کہ جیسے نبی زمین کا سہارا لے کر کے کھڑے ہوتے تھے, ایسے ہی اہل حدیث بھی زمین کا سہارا لے کر کے قیام کے لیے کھڑے ہوتے. اس لیے کہ روایت میں بالکل صاف لفظ موجود ہے علل ارض کا, واعتمد علل ارض ثم قام, کی زمین پر آپ سہارا لیتے نہ کہ گھٹنوں کا. دیکھا جاتا ہے گھٹنے کا سہارا لیتے اور کھڑے ہو جاتے, نبی زمین کا سہارا لیتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے. نمازوں کے تعلق سے ان تمام باتوں کا خیال اور لحاظ کرنا ضروری ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کے اوپر جو آپ نے نماز کے اندر کیے ہیں عامل ہیں, اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے اوپر عامل نہیں ہیں, اور جو لوگ عامل ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.